Thank you. Den tredje Guds namn, vår skaper, driver og driver. Temaet i dag har vært forståret til hender, spørmøttig og vatt. Det Herrens år 1685. I tidbønnen skal vi ta dette tallet med oss inn i liturgien. Jeg skal lese fra Bibelen salme 16, og vi skal synge fra salmeboka nummer 85. 16.25, altså. Det som skrev i salmens bok, salme 16. Bevar meg, Gud, for jeg søker tilflukt hos deg. Jeg sier til Herren, du er min Herre. Alt godt har jeg i deg. Herre, du er min del og mitt beger. Du holder min lodd i dine hender. Derfor gleder mitt hjerte seg, og mitt innerste jubler, selv kroppen kan slå seg til ro. La oss i stille, det fordeler verden med oss. Evige Gud, takk for at du hører våre bønner. Bevar oss i din kjærlighet. Vår far i himmelen, la ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten er ære i evighet. Amen. Herre velsigne deg og bevare deg. Herre la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herre løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Som avslutning i dag skal vi synge etter fem i salmeboka. Men det blir i form av en liten overraskelse. Det blir nemlig solosang og ikke fellesang. Den vakre melodien som Dan Schubert skrev skal vi få høre i dens originale form, slik den kommer til uttrykk i Der Ende Vann fra Sandsykehusen Vinterreise. Einar Stedt-Høkkeberg har med seg en dyktig samvirkelebra, som også er en sann sangmann, Øyvind Mikkelsen. La oss lykke til sangmannene. Thank you. Just det, ja. Det är det som är drömmen, att ha sån spill hur länge man vill. Man har ju lyst att ha ett sånt instrument att spilla hur länge man har lyst. 10 timmar, 20 timmar till någon gång. Det är lite annorlunda klart. Det är det. Prata med Joakim. Han är inte borta i Lilleborg idag. Han har plöjt att vara där på tisdag. Ska du dit? Kanske jag kommer upp efter att ha varit nere i Lille. Ser det middag? Jag har lagt middag för dig. Är det på tidspunkt till det? Det är säkert bara att komma. Det är säkert bara att komma och sätta ett bort fortast möjligt, så man inte går glipp av. Ska man äta eller mötes där? Cyklar kanske upp till Torsån efter det. Vi ska orka och cykla alla de uppe och bakom. Har du sett det? Jag cyklar upp på lås. Grönland. Det var bra.